Den amerikanske ambassade og justitsministeriet har været i tæt dialog i løbet af foråret. Og omdrejningspunktet for deres korrespondance, ja, det er simpelthen Rasmus Paludans tilstedeværelse på folkemødet på Bornholm. Det skriver Jyllandsposten, som har fået aktindsigt i ministeriets dokumentliste om partilederens forbud mod at deltage i den årlige folkefest. Det lugter af en ny Tibet-sag og tegner et billede af, at Rasmus Paludan blev nægtet adgang til folkemødet af mange andre årsager end sikkerhed. Det siger flere retsordfører til os her på redaktionen. Men blander USA sig i, om Rasmus Paludan må komme på folkemødet? Og dækker Justitsministeriet over det? Det spørgsmål stiller vi i dag. Du lytter til Reporterne, og mit navn det er August Stenbroen. Rasmus Paludan, partiformand for Stram Kurs, den 9. juni, der modtager du et brev fra Bornholms Politi, hvor du bliver forbudt at befinde dig i Allinge under folkemødet. Og Bornholms Politi de begrunder forbuddet således. Din tilstedeværelse på folkemødet på Bornholm 2023 vil medføre en konkret og nærliggende fare for din sikkerhed, såvel som andre tilstedeværende personers sikkerhed. Havde Bornholms Politi ret i den vurdering, tror du? Ja, det kan jeg jo så konkludere, at de åbenlyst ikke havde, da jeg jo var meget tæt på folkemødet i Allinge alle tre dage, og med meget lidt politibeskyttelse, og der skete jo ikke noget som helst. Tror du, at det her det er Bornholms Politis egenhændige vurdering? Jeg kan sige, at det er sikkert, at det ikke er. Det er noget, de har fået at vide fra andre. Hvordan er du sikker på det? Altså, Bornholms Politi, det er en meget, meget lille politikreds. Så at de helt selv skulle få den idé at bryde grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention ved at forbyde en partileder adgang til årets største og eneste politiske festival, det giver jo ikke nogen mening. Så derfor er jeg sikker på, at de vil have rygdækning. Det er jo sådan et hierarkisk system, at man gør normalt ikke noget, medmindre man er ret sikker på, at man bliver bakket op af dem højere oppe. Så selvfølgelig har de været sikre på, at når de træffer den beslutning, så bliver de bakket op. Den her historie sår mistanke om USA muligvis har været involveret i, at du er blevet forbudt at dukke op på folkemødet. Tror du, det er sandsynligt? Ja, det tror jeg bestemt sandsynligt. Altså, jeg tror helt klart også, at Barbara Bertelsen og Frederiksen egen drift kunne have fået den idé. Men der er jo ikke noget som helst, der forhindrer USA i at tilkendegive deres mening. Og der kan man se, at der er flere gode grunde til, at forhindre mig at komme til folkemødet. Rasmus Paludan, jeg bliver nødt til lige at afbryde dig et øjeblik. Lyden er lidt dårlig. Jeg prøver lige at stille dig et spørgsmål mere, og så ser vi lige, hvordan det går. Har du nogen som helst informationer, som ikke kommer fra den Jyllandsposten-artikel, som vi har læst, der styrker den mistanke af sig, at det er USA, der står i hvert fald på nogen måde bag, at du ikke måtte komme på folkemødet? Jeg har de to informationer, at for det første, så siger jeg i 10 år også, at jeg ikke kun er hentet til mig selv, men at der er alle mulige begrænsninger, der skal være i min hensyn til alle mulige krav. Og det er jo en meget mærkelig begrundelse. Rasmus Paludan, partiformand for Stram Kurs. Lyden var lidt dårlig, og det beklager vi. Tak fordi du havde lyst til at være med i programmet. Selv tak. Søren Søndergaard, du er retsordfører for Enhedslisten. Tror du, at USA har haft en finger med i spillet i forbuddet mod Rasmus Paludans deltagelse i folkemødet? Aner du ikke? Altså, aner det virkelig ikke. Men jeg synes, det er interessant at få undersøgt. Fordi vi kan jo ikke have en situation, hvor at et spørgsmål i Danmark om, hvorvidt vi kan udnytte grundloven til at holde grundlovssikrede møder, at det er noget, der afgøres i en eller anden diskussion med fremmede magter. Og det er jo derfor, vi skal have det afklaret, når katten nu har været ude af sækken som en mulighed, ikke? Så skal vi have den afklaring. Ja, for vi ved jo ikke specielt meget. Altså, det er Jyllandsposten, der har søgt aktindsigt hos Justitsministeriet i sagen om Rasmus Paludans forbud mod at komme på folkemøde. Og i den forbindelse så har avisen jo så fået udleveret en aktliste over en række dokumenter. Altså, de har ikke fået udleveret dokumenterne endnu. Men her fremgår det, at den amerikanske ambassade i Justitsministeriet har været i dialog. Og her er det jo bemærkelsesværdigt, at en række af dokumenterne ikke er blevet udleveret til Jyllandsposten, både på grund af hensyn til statens sikkerhed, og også af hensyn til samarbejdet med udenlandske stater. Hvad lægger du i det, Søren Søndergaard? Ja, altså, det viser jo i hvert fald, at det må være noget meget interessant, der står der. Og det kan jo godt være noget sikkerhedsmæssigt. Altså, det kan jo være, selvom jeg troede, sådan nogle ting blev udvekslet på en anden måde, at amerikanerne havde noget at bidrage til i forhold til det, som har været politiets argument for at lave den begrænsning af muligheden for, at Jacob Paludan, eller Paludan kunne komme til Rasmus Paludan, kunne komme til Bornholm. Ikke? Må jeg bare lige spørge sådan, Søndergaard, hvilken interesse skulle verdens mægtigste land USA have i at undgå, at Rasmus Paludan tager på folkemødet på Bornholm? Jamen altså, der kan jo være sikkerhedsmæssige oplysninger. Altså, vi skal jo bemærke, at politiet ikke bare snakkede om hans sikkerhed, men også om folkemødets sikkerhed. Og derfor kan der jo selvfølgelig være sikkerhedsmæssige oplysninger. Det, jeg tror bare ikke, det er sådan noget, der plejer at gå over ambassaderne. Men det kan jeg jo ikke sidde og udelukke. Men det er klart, det er derfor, det bliver interessant. Fordi det vil være meget usædvanligt. Og derfor kommer der selvfølgelig alle mulige tanker om, det i virkeligheden er noget andet. Og der kan man jo, altså der er det jo oplagt, at der i hvert fald er to ting, som aktuelt var oppe i forbindelse med det her, som kunne relateres til spørgsmål om et eller andet, en eller anden begivenhed med Paludan på Bornholm. Ikke? Og den ene ting er, at hvis der kom noget, som kunne gøre det vanskeligere for Tyrkiet at acceptere Sveriges indtræden i NATO, og det andet, det kunne have at gøre med Mette Frederiksens ansøgning om at eller ønske om at blive NATO's generalsekretær. Det var jo to ting, som kunne diskuteres i den forbindelse. Og det håber jeg jo ikke, at det har været tilfældet, fordi det ville være fuldstændig utidigt, hvis man har diskuteret spørgsmålet om ytringsfriheden i Danmark i relation til den type ting. Er det realistisk i din optik, at USA skulle have presset Justitsministeriet, som så skulle have presset politiet til at nægte Rasmus Paludan adgang til folkemødet på sådan et usagligt grundlag, som er det, du lægger op til med de to forklaringer, du lige nævnte? Er det realistisk? Jamen det vil jeg da ikke håbe. Men derfor vil jeg jo selvfølgelig sige, min umiddelbare svar vil være nej. Og så er der jo alligevel en lille, altså så er der jo alligevel en lille mistanke. Altså, da jeg i Folketinget spurgte Mette Frederiksen, om hun ville fastholde Danmarks politik over for Tyrkiet i forhold til at kræve frigivelse af politiske fanger, som også Europarådet har krævet frigivet. Der kunne hun lige pludselig ikke gå ind i konkrete personsager, som hun sagde. Og det vil sige, når vi altså har en statsminister, der fra Folketingets talerstol direkte adspurgt ikke er villig til at fastholde, at Danmark kræver politiske fanger i Tyrkiet frigivet, angiveligt fordi, at hun åbenbart har et andet formål, jamen altså, så begynder man jo at spekulere, hvad man så i øvrigt villig til derudover at opgive af ligesom ting, som er man opfatter som traditionelt danske synspunkter. Er der andet, man er villig til at se bort fra? For eksempel muligheden for at udnytte grundlovens ret til at optræde på Bornholm. Og Søren Søndergaard, jeg håber ikke, det er sådan. Det gør jeg jo ikke, men man kan jo ikke lade være med at tænke over det. Og det er jo derfor, vi siger, at det skal undersøges. Og hvis det viser sig, at det er sådan, altså at USA har presset, og Justitsministeriet har presset Bornholms politi til at komme med den her vurdering af Rasmus Paludan, hvad siger det så om vores retsstat? Jamen, så er det jo en ny Tibet-sag, ikke? Altså, så er det jo fuldstændig uacceptabelt, fordi selvfølgelig kan der være en konkret sikkerhedsmæssig vurdering fra politiet, som hvor man siger, okay, det må man så affinde sig med, den tæller tungt, men hvis det er nogle helt andre hensyn og usaglige hensyn, der træder ind, jamen, så er det jo en ny Tibet-sag. Fuldstændig uacceptabelt. Hvilke konsekvenser skal det så have? Jamen altså, nu skal vi først have sagen undersøgt, ikke? Før vi begynder at udmåle konsekvenserne. Det er klart, det er en ekstremt alvorlig sag, hvis der har været tale om, at man har brugt usaglige hensyn, og at der er andre hensyn end det rent sikkerhedsmæssigt, der er spillet ind, sådan som man sagde, det var tilfældet. Den måde, vi finder ud af det på, ja, det er jo ved at få det undersøgt. Og hvordan undersøger man det? Ja, altså der er jo nu fremlagt det der forslag om, at Folketingets ombudsmand skal kigge på den her sag. At, jeg ved ikke, om det er noget, Folketingets ombudsmand overhovedet vil gå ind i, men det får vi jo se. Nu må vi jo afvente, at der kommer et svar, om det kan lade sig gøre. Ellers har Folketinget jo andre måder, hvorpå man kan undersøge ting, og så må man jo gå i gang med at undersøge det. Søren Søndergaard, retsordfører for Enhedslisten, tak fordi du var med. Det var slet. Hej. Steffen Larsen, du er retsordfører for Liberal Alliance. Tror du, at USA har haft en finger med i spillet i forbuddet mod Rasmus Paludans deltagelse i folkemødet? Det ved jeg ikke, og så vil jeg egentlig ikke spekulere så meget i det. Jeg kan se dog, at de har kommunikeret med Justitsministeriet, og det kan jo altid undre, at de gør det om præcis den her sag her. Hvad er det undrende ved det? Jo, men det er jo, hvad har de så sagt? Hvad er det, der er blevet kommunikeret? Hvad har vi sagt tilbage til dem i forhold til den her sag her? Fordi jeg er helt sikker på, at det her det handler jo om NATO. Det handler om, at Sverige skal med i NATO, og det handler om forhold til Tyrkiet. Det er jeg ikke i tvivl om. Men hvad er der så blevet sagt i den sag? Det er jo det, der er det spændende. Og hvilken interesse skulle USA have i at blande sig i det her? Jamen, USA har jo en klar interesse, ligesom vi også har i, at Sverige kommer med i NATO. Så der er jo egentlig ikke så meget der. Det er vi jo sådan set fuldstændig enige med amerikanerne i, at det er en god idé, at NATO får udvidet med både Sverige og Finland. Artiklen fra Jyllandsposten, den beskriver en dokumentliste med nogle forskellige overskrifter. Eksempelvis så er der et udkast til et brev fra Justitsministeriet til den amerikanske ambassadør i Danmark, som er arkiveret under overskriften Koranafbrændinger. Kunne du forestille dig, at den her korrespondance kan handle om andet end Rasmus Paludan? Jeg har meget svært ved at forestille mig, at den handler om andet. Også når man tænker på, at PT er jo fanget i en dobbeltrolle her på en eller anden måde. Ikke? De skal jo beskytte Rasmus Paludan. Det er jo det ene job, de har. Men det andet job, som jo er deres primære opgave, og den ting, som de faktisk er sat i verden for først og fremmest, det er at sørge for statens sikkerhed. Og det er blandt andet at sørge for, at der ikke er russiske påvirkningsagenter og alt muligt andet, der render og får frit spil i Danmark i sådan en tid, som vi har lige nu. Og der må man jo sige, at Rasmus Paludan, han går jo ind og ødelægger lidt den første opgave, hvis han går og kaster grus i maskineriet for NATO og for hvad der egentlig er danske sikkerhedsinteresser. I den samme periode, som der er den her korrespondance mellem ambassaden og justitsministeriet, så er der jo også de her rygter om Mette Frederiksen, hun var kandidat til at blive generalsekretær i NATO. Tror du, det kunne spille en rolle i den her sag? Det ved jeg ikke. Det tror jeg, det er en mindre ting i forhold til det andet. Altså, jeg tror egentlig hensyn til NATO nok egentlig vejer højere end en enkelt politikers personlige interesser i et job måske. Det vil jeg sige, det håber jeg det i hvert fald for den måde, vores system skal fungere på, at det er sådan, det er. Primære interessen for, om NATO kan have problemer med at få Sverige ind i forhold til tyrkerne. Med den her blandt andet afbrænding af en koran foran den tyrkiske ambassade i Stockholm, som jo gav et væsentligt palaver og stadig giver problemer den dag i dag, kan man sige, for svenskerne. Er det plausibelt, at en fremmed magt som USA og et ministerium blander sig i en politikredses sikkerhedsvurdering, som det bliver insinueret her? Altså, Tibet-sagen fortæller os jo, at det er yderst plausibelt, at ministerier blander sig i, hvad politiet skal vurdere, og hvordan politiet skal handle på ting. Så ja, det er da absolut plausibelt, at det kan være sket igen her. Så tror du, at den vurdering, som Rasmus Paludan har fået fra Bornholms Politi, at det er Bornholms Politis vurdering alene? Nej, nummer et, jeg tror slet ikke, altså Bornholms Politi har jo ikke selv lavet en vurdering på det der. De har jo bedt PET om at hjælpe med at lave en vurdering sammen med Rigspolitiet formodentligvis. Jeg tror ikke selv, at Bornholms Politi sidder og laver sådan en vurdering, uden at have den bekræftet opfra. Det vil nærmest ikke passe ind. Men jeg er da overbevist om, at når så Bornholms Politi, de så melder ud til Rasmus Paludan, at de ikke kan beskytte ham, så er det selvfølgelig noget, der er clearet op fra os, også med PET. Tror du, at det er influeret af USA, den vurdering? Det ved jeg ikke, men det vil jeg gerne have klarlagt, om det er. Fordi jeg synes ikke, at vores myndigheder skal gå og reelt set underkaste vores borgers rettigheder for at være fremmede magt, der lige synes er opportunt. Det duer ikke. Vores grundlov gælder også, selvom at hverken amerikanerne eller kineserne eller alle mulige andre, de skulle være sure over, hvad danske statsborgere de har lov til at gøre i Danmark. Og hvis det duer ikke, at vi har den slags problemer. Hvis det viser sig, at den undersøgelse viser sig, at USA har influeret den her vurdering, er retsstaten så død, Steffen Larsen? Den er ikke død, fordi hvis vi finder ud af det, så skal vi jo først til at handle på det også. Altså, retsstaten er jo ikke død, så længe at vi kan agere inden for retsstaten for at få rettet op på tingene også. Og det mener jeg da fortsat, at vi kan. Vi har jo både ombudsmanden, der kan gøre en undersøgelse, hvis han vælger at optage den. Og vi har jo også muligheden for, at vi kan lave undersøgelser i Folketinget for den tages skyld. Så der er muligheder for at kunne Steffen komme Larsen. Til det her. Steffen Larsen, retsordfører for Liberal Alliance. Tak fordi du var med. Godt, hej. Et af de partier, der har stået stærkest på retten til at afbrænde koraner, det er Dansk Folkeparti. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Mikkel Bjørn. Du er medlem af retsudvalget for netop DF. Tror du, at det i virkeligheden er USA, der ikke har ønsket Rasmus Paludan tilstedeværelse på folkemødet? Det har jeg jo ikke rigtig noget grundlag for at udtale mig om, men det er helt afgjort vigtigt, at den her sag bliver undersøgt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får ombudsmanden til at gå ind i sagen, så vi kan se og få afdækket, hvad der lige står ned. Fordi det er klart, fuldstændig som Steffen siger, så er det jo en glidebane og dybt problematisk, hvis det er fremmede magter eller hvad skal man sige, indflydelse udefra, der gør, at man indskrænker borgere i Danmarks rettigheder til eksempelvis at forsamle sig eller ytre sig eller andet. Det duer ikke, og det er vi selvfølgelig nødt til at have undersøgt. Tror du, at det her, Rasmus Paludans tilstedeværelse på Bornholm, tror du, det er noget, USA kunne have nogen som helst interesse i? Det, hvis jeg må sige, det overrasker mig meget, at der overhovedet har været en samtale mellem den amerikanske regering eller amerikanerne og Danmark i en eller anden udstrækning omkring noget så, hvad skal man sige, i udgangspunktet småt som en enkelt borgers deltagelse på en demokratisk festival i Danmark. Det synes jeg virker ret mærkværdigt. Men jeg har jo heller ikke mulighed for at få indsigt i nærmere omstændigheder eller de konkrete samtaler, så derfor er det lidt svært at sige noget konkret om, men det virker mærkværdigt, det gør det. Vi hører jo dine kollegaer sige, at der kan jo være teorier om, at det har været for at gøre det nemmere for Sverige at komme ind i NATO for at holde et godt forhold til Tyrkiet. Køber du den teori? Det ved jeg ikke, men hvis det ville være et tilfælde, og det har jeg ikke noget afsæt for at udtale mig om, men hvis så frem til det var tilfældet, så ville det selvfølgelig være dybt, dybt problematisk, fordi selvfølgelig skal vi ikke på den måde handle med danske borgers rettigheder for at få ind i forskellige samarbejdsorganisationer, som vi er en del af. Altså det er ikke sådan en retsstat eller demokrati fungerer, og så skal det selvfølgelig heller ikke være. Køber du, at i lyset af den her afsløring, at grunden til Rasmus Paludan blev forbudt adgang til folkemødet, alene var et lokalt sikkerhedshensyn? Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Altså nu får vi forhåbentlig ombudsmanden til at gå ind i sagen, og så må vi jo se, hvad der er op og ned i den sag. Jeg synes bare, det virker. Der er noget, der ingen har undret mig, nemlig at man i 2014 godt kunne eksempelvis sikre en mand som Geert Wilders ytringsfrihed på folkemødet med massiv politibud. Men man ikke kan gøre det samme med Rasmus Paludan, hvor usympatisk man så indfinder hans holdninger, så er han jo en borger som alle andre, der har de samme rettigheder som alle andre, og derfor så er det selvfølgelig vigtigt, at der ikke på den måde er en forskelsbehandling i, hvordan vi beskytter folk. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti, det lyder som om, at I er en del politikere, der synes, det her skal undersøges, og vi følger selvfølgelig med. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i programmet. Ja, selv tak. Jakob Holtermann, du er lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet, og så har du læst de dokumenter, der ligger til grund for Jyllandspostens afsløring. Giver de her dokumenter en reel mistanke om, at USA har spillet en rolle i at forbyde Rasmus Paludan at komme på folkemødet? I hvert fald et grund til at undre sig om, hvilken interesse USA skulle have i at blande sig i, og hvorfor vi internt i Danmark skulle have en interesse i at involvere USA i Justitsministeriets korrespondance med Bornholms Politi og Rigspolitiet vedrørende Rasmus Paludans deltagelse i folkemødet. Det er svært at se, hvad begrundelsen herfor skulle være, men ud fra den aktindsigt, der foreligger, så har der været en aktiv involvering gennem længere tid. Undrede du dig over den her begrundelse fra politiet, som i starten forbød Rasmus Paludan adgang til folkemødet, da den kom der tilbage i juni? Altså, som den seneste politiker, jeg lige havde igennem, så er den jo underlig for så vidt, som man gik meget, meget langt for at beskytte Geert Wilders i 2014, og det er svært at se, man ikke skulle kunne gøre det samme i år. Det er den ene grund til at undre sig. Den anden er, hvad skal vi sige, jeg har beskæftiget mig en del med de her spørgsmål om voldsmandens veto, og der sker ligesom en ny udvikling herinde for de sidste måneder, som man kan sige, at man i stedet ser en form for slyngelstatens eller kalifatets veto, altså at det pludselig ikke længere er politimæssige hensyn til offentlig orden, offentlig sikkerhed, individuelle personers sikkerhed, der står i centrum, men simpelthen rigets forsvar og helt op på den store klinge. Og der er mistanken jo så, at politiet, politikerne benytter sig af politiet til at effektuere, tage hensyn, dække over, at man reelt tager nogle hensyn, der er forsvars- og sikkerhedspolitiske, som politiet siger handler om den sådan interne ro og sikkerhed i landet. Og her, ja. Vi hører jo flere af retsordførende nævne Tibet-sagen, at den lugter lidt af det samme, altså hvor Udenrigsministeriet og PET lagde pres på politiet, som blandt andet førte til en krænkelse af demonstranters rettigheder. Giver den sammenligning mening? Det gør den, og det kan man sige jo også, for så vidt allerede var på spil i Mohammed-krisen, da den udviklede sig i 2005 og 2006. Det, der måske er det nye og et skridt op, det er, at Tibet-sagen handlede ikke om sikkerhedspolitik, den handlede ikke om rigets sikkerhed, den handlede om handel med Kina først og fremmest. Det, der er nyt nu, det er, at vi ser nogle vitale sikkerhedsinteresser i en meget, meget højspændt geopolitisk situation, hvor en nær allieret mulig fremtidig medlem af NATO ikke kan komme ind på grund af problemer her, og hvor vi ser Ukraine og Rusland være i krig. Og hvis de her ytringer på en eller anden måde kan kaste grus i det her helt store sikkerhedspolitiske maskineri, så er det en opskalering af den udenrigspolitiske indflydelse på, hvad der står en dansker på et tog et sted i Danmark og ytrer under ytringsfriheden og forsamlingsfriheden ifølge grundloven. Bornholms Politi, de er jo afsender af det her brev til Rasmus Paludan om, at han ikke må befinde sig på folkemødet i år. Bornholms Politi skrev, at det var deres vurdering, at det ville være til fare for både ham og andre, at han var der. Hvis dialogen her mellem Justitsministeriet og den amerikanske ambassade, den skaber mistanke om, at USA har spillet en rolle i forbud, så betyder det vel også, at den danske regering har spillet en rolle i Bornholms Politis vurdering og afgørelse. Er det sandsynligt? Altså, det er jo det, man så i givet fald skulle undersøge. Indtil videre har vi ikke nogen rygende pistol. Vi har en korrespondance og en ivrig kontakt til USA og statsministeriet og justitsministeriet på tilsyneladende højt niveau, som det er svært at se, hvilken rolle den skulle spille for, at Bornholms Politi kunne foretage den sikkerhedsvurdering efter politilovens paragraf 5, som er den, de henviser til. Så vi har i hvert fald grund til at undersøge det nærmere. Det er jo det, vi så forhåbentlig kunne få ombudsmanden til, da han har mulighed for at få adgang til nogle oplysninger, som JP's og andre journalister ikke i første omgang har. Hvis regeringen har været med til at instruere Bornholms Politi i at forbyde Rasmus Paludan at deltage på folkemødet, hvad vil det så have konsekvenser for retsstaten? Jamen altså, det vil jo være et stort problem. Så vil der være foretruffet en uhjemlet beslutning fra Bornholms Politi på et ulovligt grundlag. Og det er jo så et brud på reglerne i den offentlige forvaltning, der skal undersøges, hvis der har været minister involveret, så er det efter ministeransvarsloven. Men det er jo så et stykke ned ad vejen, at sådan noget kan komme i spil. Og det er selvfølgelig altid et problem for retsstaten, men det er jo i særdeleshed et problem for retsstaten, hvis det har fundet sted og ikke bliver undersøgt, og ved velbegrundet mistanke ikke også eventuelt fører til, at det bliver undersøgt så grundigt, så man kan pålægge de ansvarlige et retligt ansvar. Og alle vi har talt med i dag vil gerne have det her undersøgt nærmere. Hvordan når man til bunds i den her sag? Jamen, det kunne være, at den fanger ombudsmandens interesse i første omgang. Det vil være det første naturlige skridt. Det så vi for eksempel også i instrukssagen med Inger Støjberg, at de oplysninger, der var kommet frem igennem pressens arbejde, var så besynderligt ud, at han besluttede sig for at gå ind i sagen. Og det kan vi jo håbe på, at han kan finde anledning til, eller også måske finde en god grund til at lade være, som vi andre kan have overset, og som kan få os til at ånde lettet op og sænke skuldrene. Men det her, det handler om sikkerhedspolitik. Det er samarbejdet med USA. Det er notorisk svært at få mange oplysninger om det. Kan vi komme til bunds i den her sag? Det er jo det store spørgsmål, og det er det, man kan frygte, at man ikke kan præcis på hvilken måde det samarbejde har udspillet sig. Men hvis det er sådan, at der på en eller anden måde er lagt et ulovligt pres på Bornholms politi, som har truffet en beslutning, ikke ud fra saglige hensyn efter politiloven, men efter andre hensyn, så vil det... Er det svært ikke at tro, at der måske kan findes en eller anden form for spor efter det, eller vidneafhøringer kan berette om, hvad de er blevet udsat for. Men man kan selvfølgelig også frygte, at det bliver som i Tibet-sagen, hvor det aldrig rigtig for alvor blev solklart, hvem der havde fået de her politifolk til og pludselig gribe ind. Jakob Holtermann, lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet. Tusind tak. Selv tak. Vi har spurgt justitsministeren om et interview, men vi har ikke haft mulighed for, han har ikke haft mulighed for at stille op i dag eller kommentere på afsløringerne. Vi har også rækket ud til den amerikanske ambassade, som i et skriftligt svar forklarer, at de arbejder tæt sammen med den danske regering på en række emner, og at de ikke har yderligere at tilføje. Og det var også alt for rapporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag dagens udsendelse var Clara Edgar og Peter Marstal. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.